วันนี้ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2536 ท่านสาธุชนที่เคารพครับการบรรยายพระภิกษุธรรมในวันนี้เราจะใช้เอกสารหมายเลข7ซึ่งยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ของโลภะมูลจิต8ที่คราวที่แล้วได้เรียนว่าจะนำเอาจิต8ดวงมาขึ้นอธิบายทีละดวงทีละดวงนะครับก็คงจะต้องเลื่อนไปเป็นการบรรยายคราวหน้าเนื่องจากว่าควรจะผ่านพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องหลักของอารมณ์ของโลภะมูลจิต8ให้ชัดเจนซะก่อนในครั้งนี้ในคราวหน้าถึงจะนำเอาเรื่องที่ว่ามาพูดกันสำหรับคราวหน้าก็คงจะเป็นการนำเอาจิต89เอาประทานโทษเอาจิต8ดวงขึ้นมาเรียงทีละตัวแล้วก็จะนำเอากรณีต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นไปทางกายทางวาจาและความคิดของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลนะครับซึ่งมีอยู่มากมายเล่า2ชั่วโมงไม่หมดเกี่ยวกับกรณีของโลภะมูลจิต8วันนี้ที่ขึ้นหัวเรื่องว่าจำแนกของโลภะมูลจิต8นั้นก็หมายความว่าโลภะมูลจิต8เมื่อเกิดขึ้นแสดงลักษณะของตัวคือแสดงอาการยึดติดก็จะต้องมีที่ติดที่ติดของโลภะมูลจิต8นั้นก็คือติดในอารมณ์อารมณ์ที่เรากล่าวกันโดยทั่วไปแล้วก็พูดว่าอารมณ์6อันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนนะฮะอารมณ์ก็มีอยู่เพียง6โดยทวารแต่ว่าเมื่อกล่าวในเชิงความเป็นไปโดยประการต่างๆโดยกลุ่มโดยประเภทของอารมณ์ที่เป็นที่ยึดติดของโลภะมูลจิต8แล้วก็จะมีอยู่4ส่วนและใน4ส่วนที่จะพูดวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่กล่าวโดยพิสดารและอย่างครบถ้วนที่สุดของการอธิบายเรื่องโลภะมูลจิต8ในที่นี้ในส่วนที่1ที่เรากล่าวโดยเรามาเมื่อคราวก่อนคือส่วนของความคิดเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิแล้วก็ความคิดเห็นนั้นที่มาก็มีสองส่วนนะความคิดเห็นของตัวเองก็เป็นที่ตั้งของความโลภของความติดได้ความคิดเห็นของบุคคลอื่นก็เป็นที่ตั้งของความติดความยึดหรือความโลภได้ความคิดเห็นทั้งของตนของบุคคลอื่นนั้นเมื่อกล่าวโดยประเภทหรือชนิดของความคิดเห็นอย่างสั้นที่สุดก็จะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งเป็นความเห็นถูกที่ท่านคงจะนึกปัตตบลีได้ล่ะครับก็คือมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็แยกให้ดูนะฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าผู้ที่ติดความเห็นที่ผิดความติดนั้นเรารู้ว่าเป็นเรื่องของโลภะแต่โลภะที่เข้าไปติดความเห็นผิดนั้นจะเป็นโลภะที่มีความเห็นผิดประกอบที่เรียกว่าโลภะทิฏฐิกตสัมยุตหรือเรียกสั้นๆว่าโลภะสัมยุต4ทั้ง4ดวงนะคือว่าถ้าติดในขณะใดมีความโสมนัสก็เป็นโสมนัสเวทนาขณะใดเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาเวทนาขณะใดที่ติดด้วยความรู้สึกที่รุนแรงก็เป็นอสังขาริกขณะใดที่ติดด้วยความรู้สึกที่อ่อนหน่อยก็เป็นสัสังขาริกนั้นตัวความเห็นผิดนั้นเป็นอารมณ์ที่เรียงกรอบไว้ก่อนนะครับเป็นอารมณ์โลภะสัมปยุตสี่ที่เข้าไปติดเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้หรือเป็นตัวนึกก็หมายความว่าอารมณ์ก็เป็นความเห็นผิดตัวเข้าไปติดก็มีความเห็นผิดผู้เห็นผิดย่อมติดความเห็นผิดความเห็นผิดย่อมเป็นที่ตั้งของความติดผิดเป็นของคู่กันอย่างนี้และเมื่อกล่าวโดยบุคคลโดยบุคคลหมายถึงคนผู้เป็นเจ้าของจิตคนผู้เป็นเจ้าของจิตที่กล่าวถึงในที่นี้ก็กล่าวเฉพาะในส่วนของปุถุชนกับพระเสขะที่นำเอามากล่าวแสดงผูกพันกับกลุ่มของอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมีสองพวกคือปุถุชนกับพระเสขะอรหันต์ได้พูดถึงเพราะว่าโลภะมูลจิต8นั้นละอรหันต์ท่านละได้หมดแล้ว ก็มีอยู่เฉพาะปุถุชนกับพระเศรษฐะปุถุชนนั้นมีโลภะมูลจิตครบ 8 ไม่ขาดเลยแต่ 8 นั้นก็เกิดทีละส่วนทีละดวงแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่กรณีสำหรับพระเศรษฐะนั้นมีโลภะเหลือเพียง 4 4 คือส่วนที่เป็นทิฏฐิกตวิปยุตที่เป็นทิฏฐิกตสัมปยุตนั้นพระเสขะบุคคลไม่มีแล้ว ละได้แล้วเป็นผู้ที่มีความเห็นบริสุทธิ์แล้วจึงได้กล่าวว่าอโสดาบันเป็นต้นนั้นเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความเห็นถึงพร้อมด้วยทัศนะคือความเห็นที่บริสุทธิ์แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของบุคคลตอนนี้เรามาดูเรื่องความเห็นถูกกันนิดหนึ่งนะเพื่อให้ความกระจ่างเรื่องนี้อย่างไม่มีส่วนเหลือความเห็นถูกที่กล่าวถึงตรงนี้ เป็นอารมณ์ของความโลภได้หรือพูดอีกทีหนึ่งก็คือความเห็นถูกนั้นความโลภเข้าไปติดได้ความเห็นถูกเป็นอารมณ์ความติดเป็นจิตความเห็นถูกเป็นอารมณ์ของผู้ติดซึ่งติดด้วยโลภะวิปยุต 4 ข้อนี้ก็หมายความว่าความเห็นถูกเนี่ยเราติดได้ยกตัวอย่างชัดเช่นว่า เรามีปัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นในขั้นของจิตตามยปัญญาจินตามยปัญญาหรือแม้เลยไปถึงภาวนามยปัญญาบุคคลก็ติดได้ติดคือโลภนะฮะติดมากติดน้อยก็แล้วแต่ความติดนั้นเป็นอกุศลธรรมเป็นความโลภตัวความเห็นถูกนะไม่ได้ไปสาหรคตเกิดปนอยู่ในขณะจิตโลภ แต่เป็นอารมณ์ของจิตโลภคือปนกับเป็นอารมณ์ในคนละเรื่องกันเหมือนบุคคลผู้มีดวงตาสะอาดสดใสอาจจะมองไปที่กองแก้วแหวนเงินทองก็ได้ตาของบุคคลนั้นก็เป็นอันหนึ่งแก้วกองแก้วแหวนเงินทองเป็นอันหนึ่งหรือบุคคลผู้มีตาสะอาดสดใสนั้นอาจจะมองไปที่กองบูดกองคูดก็ได้ตาของบุคคลผู้มองนั้นเป็นอันหนึ่งอยู่ที่หนึ่ง หรืออีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลผู้มีมือสกปรกอาจจะไปจับฉวยสิ่งที่เป็นของสะอาดได้นั้นความเห็นถูกเนี่ยถือว่าเป็นของสะอาดเป็นอารมณ์แต่มือที่เข้ามาจับฉวยนั้นเป็นมือสกปรกคือความโลภแต่ความโลภที่เข้าไปยึดติดความเห็นถูกนั้นจะเป็นความโลภที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด ก็เพราะติดความเห็นถูกแล้วจะไปเห็นผิดได้ยังไงนะอันนี้เอาชั้นหนึ่งก่อนแต่มันจะมีแง่มุมในทางลึกต่อไปอีกในเรื่องของความเกี่ยวโยงจะพูดในประเด็นหลังสุดของการบรรยายวันนี้อยู่ในเอกสารหน้าหลังนะฮะอันนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความจริงในทางสภาวะธรรมที่บางทีเราจะไม่รู้เท่าทันกันพระเสขะมีโลภะเพียงแค่ครึ่งหนึ่ง และความโลภของพระเสขานั้นจะไม่ติดความเห็นผิดนะติดเฉพาะความเห็นถูกส่วนปุถุชนนั้นมีทั้งสองอย่างครับมีทั้งสองอย่างคือทั้งติดความเห็นถูกติดความเห็นผิดและขณะติดก็ติดอย่างเห็นผิดด้วยแล้วก็อาจจะติดอย่างไม่เห็นผิดก็ได้เกิดปะปนกันไปคราวหน้าเนี่ยก็จะมีกรณีตัวอย่างเยอะเลยครับหลายสิบเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงไปทรมานบุคคลติดบางคนก็ติดลูก บางคนก็ติดแม้กระทั่งจอบเล่มเดียวก็ยังอุตส่าห์ติดนะขอประทานโทษแม้แต่สากตำข้าวก็ยังอุตส่าห์ติดนะเราดูจากประวัติของคนมาบวชเป็นพระเนี่ยนะแล้วก็มาบวชแล้วทีก็ทุบทรมานก็เพราะไอ้ของที่ตัวติดเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรปล่อยให้เวลาผ่านไป 7 ปี 5 ปี 20 ปี 25 ปีทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสภาวะจิตของท่านเป็นยังไงแล้วก็บางคนก็ มีชะตาชีวิตเหมือนอย่างนางปตัจจลามีอยู่กลุ่มผู้หญิงกลุ่มนะไม่รู้ทำเป็นทำกรรมชนิดเดียวกันมายังไงลูกแกตายลูกตายเหมือนกันไม่ใช่คน 2 คนเยอะนะแล้วก็มาหานางปตัจจลาปรากฏว่าก็มาหาถูกคนเพราะนางปตัจจลานะมีประสบการณ์เรื่องนี้ดีมากถ้าลูกตาย 2 คนนางก็เทศอย่างกินใจดีที่สุดทำให้หญิงเหล่านั้นเกิดศรัทธาแล้วก็บวชในที่สุดได้ ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่าน และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลังเนี่ยเพราะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่ท่านชักดึงคนข้ามจิตจากพันธะของโลภะมูลจิต 8 แต่ละคนหรือไม่ว่าจะเป็นจดินสามพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยนะราชการนิครนทั้งนั้นเลยครับเป็นอุปสรรคใหญ่ของการเข้าถึงธรรมคือโลภะมูลจิต 8 แต่ละพวกแต่ละอย่างแตกต่างกันมันก็จะอยู่ในอารมณ์สี่ประเภทนี้ทั้งนั้นแล้วก็ติดด้วยจิตคนละดวงคนละดวงแตกต่างกันไปแต่นี่เรามาดูอีกส่วนนะส่วนที่เรียกว่าอารมณ์ที่น่าใคร่ที่เราแปลว่าอารมณ์น่าใคร่เนี่ยในปรัชญาวิโดกบางครั้งใช้คำว่าตามอารมณ์หรือตามเฉยๆก็ดีหรือวัตถุกามก็ดีที่คู่กิเลสตาม นั้นเมื่อเราพูดว่าวัตถุกามไอ้โลภะ8ก็เป็นอะไรกามล่ะครับถ้าโลภะไปชอบวัตถุกามโลภะก็มีฐานะเป็นกิเลสกามที่เข้าไปกำหนัดวัตถุกามบางทีท่านก็เรียกว่าปิยะปิยรูปเรียกอารมณ์เรียกว่าปิยรูปคือพูดถึงอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเนี่ยในฐานะด้วยคำว่าเป็นรูปเหมือนอย่างเราพูดว่ารูปธรรมในสำนวนอย่างเดี๋ยวนี้เลยคล้ายๆกันปิยรูปอรูปรูปที่น่ารัก คือข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆที่น่ารักแล้วก็สาตรูปสาตรูปคือรูปที่น่ายินดีหมายถึงวัตถุสิ่งของที่น่ายินดีพอใจที่ชวนใจของเราให้เกิดความเพลิดเพลินหลงใหลนั้นในพระสูตรพูดตรงนี้บ่อยในพระไตรปิฎกนะซึ่งหมายความว่าเป็นคำประกาศของอารมณ์ของโลภะมูลจิต 8 พวกหนึ่งชนิดหนึ่งที่เป็นของทั่วไปแก่ชาวบ้านทั้งหลาย ที่เป็นผู้ครองเรือนและแม้ไม่ได้ครองเรือนมาบวชเป็นพระแล้วอารมณ์เหล่านี้มันก็เข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่าไอ้สี่ตัวเนี่ยมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในอัตราส่วนในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามการตามวาระโอกาสของชีวิตว่าเมื่อไรวัยไหนเราอยู่ในฐานะอะไรยังเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นผู้ออกบวชแล้วก็บวชแล้ว ได้ถึงธรรมแค่ไหนแล้วได้สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแค่ไหนแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับจัดส่วนของอารมณ์ที่มีผลต่อโลภะมูลจิต 8 ของบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ยังข้อ 2 เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสากลสำหรับชาวบ้านเป็นอารมณ์สากลสำหรับชาวบ้านคือพวกวัตถุกามทั้งหลายจะเป็นสัตว์หรือสังขารก็ดี แต่ก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตสังขารก็หมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตทรัพย์ที่มีชีวิตเรียกว่าสัตว์ทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตเรียกว่าสังขารจะเคลื่อนที่ได้ไม่เคลื่อนที่ได้ก็ตามแล้วก็แสดงอันนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดว่าการที่เราได้อารมณ์ที่ดีที่ถูกใจเป็นสัตว์หรือเป็นสังขารก็ตาม บางอารมณ์นั้นสำเร็จด้วยกุศลวิบากบางอารมณ์สำเร็จขึ้นจากอกุศลวิบากมี 2 อย่างความสำเร็จจากกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากนั้นไม่ได้ทำให้ฐานะของอารมณ์ดีขึ้นหรือเลวลงต่อความเป็นเหตุปัจจัยแก่โลภะมูลจิต 8 นะเราก็นึกดูว่าเวลาที่เราได้อารมณ์ที่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากกุศลวิบากและอกุศลวิบากใช่ไหมแล้วก็คนที่ได้อารมณ์ดีเพราะกุศลวิบากถามว่าอารมณ์ดีทําให้บุคคลนั้นเขากิเลสเบาบางลงหรือเปล่าโลภะเบาบางลงไหมมันไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่บางคนเนี่ยอาจจะประสบกุศลวิบากอย่างแรงแล้วก็เสียคนไปเพราะกุศลวิบากนั้น จะเป็นลาภสการะชื่อเสียงอะไรก็ตามแล้วก็บางคนนั้นได้รับอารมณ์ที่สําเร็จจากอกุศลวิบากก็อาจจะได้เกิดการละคลายกิเลสก็ได้ก็มีอย่างเช่นนางปัตตจลาเป็นต้นที่เรารู้เนี่ยหรือบางคนก็อาจจะสุดหนักลงไปก็ได้ก็เป็นได้ทั้ง2 อย่างนั้นมันก็จะมีที่มาเป็น 2 อย่างนี้ซึ่งแปลว่าไอ้โลภะมันไม่เกี่ยงนะไม่เกี่ยงก็จะมายังไงไอ้บางคนแบบ ไปได้มายังไงมันก็ไม่เกี่ยวนะทีนี้ความดีของอารมณ์ที่เรียกว่าอิทธารมณ์อิทธาเรียกว่าดี ที่ว่าไว้ในเหลี่ยมคู่ต่อไปเนี่ยนะครับอารมณ์ที่กล่าวว่าดีหรือไม่ดีนั้นมันอยู่ที่เราก็บอกเคยบอกพูดไปแล้วนะแต่ว่าตรงนี้เรามาดูโครงให้ชัดว่าโดยสภาวะอันหนึ่งโดยสภาวะเนี่ยหมายความว่าดีในสภาวะของมันเองกับอีกอย่างหนึ่งคือดีโดยถูกใจเราเรียกว่าปริกัปปะปริกัปปะแปลว่ากับตามความดำริ อย่างสังกัปปะสังกัปปะกัปปะนั้นแปลว่าดำริเราแปลว่าดำริคือความคิดเนี่ยบางทีท่านไปปรุงคำหน้าเป็นสังกัปปะเป็นปริกัปปะให้ต่างกันออกไปซึ่งโดยความหมายของฐานะกรรมก็ใช้แทนกันได้ก็หมายความเรื่องอารมณ์ดีเนี่ยบางทีมันก็ดีตามสภาวะที่ทุกคนยอมรับหรือดีตามความคิดเฉพาะคนเรียกว่าปริกัปปะอิสาลม นั่นอารมณ์ที่เกิดจากอกุศลที่บางอย่างบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีเกิดจากกุศลที่บางอย่างบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีแตกต่างกันไปโลภะมันเกิดทั้งคู่ใช่ไหมฮะเกิดจากอารมณ์สองอย่างนี้ทั้งคู่จะดีแบบไหนมันก็เกิดได้ทั้งคู่และข้อตอนหลังที่ใช้คำว่าธรรมิยะกับธรรมิยะนั้นท่านหมายถึง เหตุได้มาการได้มาอันนี้หมายถึงความพยายามได้มาเราลองนึกดูนะฮะว่าการที่เราได้อิทธารมณ์อนิทธารมณ์มาเป็นของเราด้วยการเสพจะเป็นกรรมสิทธิ์ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ก็ตามได้มาด้วยเหตุอะไรถ้าจะให้ตอบนะเราจะตอบกันเป็น 2 อย่างพวกที่เชื่อกรรมเอากรรมออกหน้าบอกว่าได้มาเพราะกรรมไม่ผิด ถูกพวกที่ไม่เอากรรมออกหน้าเอาความพยายามออกหน้าก็ตอบว่าได้มาเพราะความพยายามความพยายามก็หมายถึงเราประกอบอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้มาด้วยความพยายามโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยเราพูดได้ว่ามันได้มา2 อย่างได้มา2 อย่างคือได้กุศลวิบากกับความพยายามร่วมกันในฐานะของสัตว์ที่เกิดในโลกมนุษย์นะแล้วก็เป็นเดรัจฉานอะไรนี่ก็ความพยายามก็มีผลทําให้ได้อารมณ์นั้นมาทีนี้ที่ได้มาโดยธรรมนี่ก็หมายว่าความพยายามถูกไม่ได้ไปทําผิดศีลผิดธรรมเพื่อได้มาถ้าได้มาผิดก็หมายว่าได้มาด้วยความพยายามที่ผิดผิดศีลผิดธรรมและจึงได้ของนั้นมาอันนี้เรียกว่าได้มาอย่างผิดธรรมความโลภเนี่ยมันเกี่ยงมั้ยบอกว่านี่ไม่ถูกธรรม ความโลภมันไม่โลภอันนี้ถูกทําความโลภมันถึงจะโลภไม่เกี่ยงครับแต่อันนี้เราว่าอย่างรวมๆนะไม่ว่าเป็นคนไม่ว่าเป็นเรื่องแต่ว่าเป็นคนว่าเป็นเรื่องแล้วบางทีก็มีการเกี่ยงกันว่าอันใดที่ได้มาไม่ถูกทําบางคนบางครั้งบางเรื่องเราก็รังเกียจใช่มั้ยรังเกียจที่จะยินดีในของนั้นว่าของนั้นไม่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งควรยินดี ไม่ถูกทําอะไรอย่างเงี้ยนะทํา1ของนั้นผิดศีลข้อ1ถ้าเราก็ไม่ยินดีขโมยเข้ามาปล้นเข้ามาไม่ยินดีหรือผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ4ผิดศีลข้อ5ก็ไม่ยินดีบางคนก็ยินดีแล้วก็บางคนที่ยินดีหรือไม่ยินดีก็อาจจะเป็นบางครั้งบางคราวมันมีกาละมีแต่มีเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เป็นอันหนึ่งนั้นในหลัก จิตปรมัตถ์โลภะมุจิต8เนี่ยท่านถึงแสดงโลภะอย่างไม่มีเงื่อนไขที่เราเคยบอกไปว่าไม่ได้แจ้งอย่างนี้ว่าความโลภ8ดวงเนี่ยทั้งพระอภิธรรมเอาหมดเลยครับตั้งแต่ต้นถึงเบื้องปลายความรู้สึกติดเข้าไปถึงที่ไหนสิ่งที่ถูกติดนั้นเป็นอารมณ์ของความโลภได้หมดชื่อว่าความโลภถึงที่นั่นหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเลย ไม่เฉพาะจะต้องผิดธรรมหรือถูกธรรมนี่ถ้าพูดแค่เฉพาะผิดธรรมถูกธรรมอย่างให้ชาวบ้านฟังเนี่ยบางทีก็ถามว่าความโลภคืออะไรก็ตอบว่าความโลภนั้นคือความอยากได้โดยไม่ชอบธรรมจะได้ยินใช่ไหมและถ้าได้โดยชอบธรรมไม่โลภไม่เป็นความโลภเราก็คงจะได้ยินอย่างนี้แต่อภิธรรมนั้นไม่พูดแค่นั้นแต่ว่าที่พูดอย่างนั้นก็หมายความว่าพูดกับคนบางคนก็เรียกว่า พูดตามคนไม่ได้พูดตามสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเองก็แสดง 2 อย่างบางครั้งนั้นเอาหลักสภาวะพูดไม่ได้คนยุ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทําไม่ได้จะปฏิบัติไม่ได้ท่านก็ไม่พูดอย่างนั้นท่านก็พูดเอาคนออกหน้าเรียกว่าพูดตามคนมันยถาเนี่ยยถามี 2 อย่างยถาบุคคลกับยถาธรรมวิธีการแสดงธรรมะนะพูดตามคน ไอ้ตามนี่ไม่ได้หมายว่าเราไปล้มหลักการพูดตามใจคนแต่หมายถึงตามนั้นตามชนิดที่ตามที่ให้เขาปฏิบัติให้ได้แล้วก็รู้ว่าเขาปฏิบัติได้ในเรื่องนี้คนนี้ในเวลานี้นี่ถ้าเอาหลักไปแล้วเขาทำไม่ได้เขารับไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้ก็ป่วยการพูดพระพุทธเจ้าท่านก็รู้เรื่องอย่างนี้นั่นก็อยู่ที่ว่าเราจะพูดตามหลักหรือพูดตามความต้องการตามความสนใจในตอนนั้น แต่ว่าที่เรากําลังพูดนี่เราพูดตามใครป่ะเราพูดตามธรรมเราไม่พูดตามคนไม่พูดตามธรรมนั่นก็เรียกว่าพูดไปเรื่อยๆพูดไปพูดมาบางทีก็ไปเอาผีสางเทวดาเข้ามาเกี่ยวบางคนก็ฟังแล้วสะดุ้งเอ๊ะพูดอะไรกันเลยเถิดไปกันใหญ่โตอะไรอย่างงี้นะซึ่งถ้าพูดกันอย่างธรรมะแล้วก็พูดไม่ฟังเสียงไม่ฟังเสียงใครก็พูดไปตามสภาวะธรรมที่เรื่องนั้นไปถึงทีนี้เราก็มาดูเป็นตัวบุคคลว่า ถ้าเป็นปุถุชนแล้วพูดง่ายว่าความโลภของปุถุชนทั้ง 8 ดวงเกิดกับอารมณ์ทุกชนิดหมดเลยครับได้หมดเลยทุกเงื่อนไขเลยเกิดหมดไม่มีข้อยกเว้นอันนี้เราว่าถึงว่าพูดรวมเลยนะตัวเราเนี่ยว่าวันนี้บางทียังไม่เกิดแต่วันหน้ามันก็อดเกิดไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่การ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสถานการณ์มันเราก็โลภด้วยโลภะมูลจิต 8 เต็มๆกับอารมณ์เต็มๆโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อยกเว้นสําหรับปุถุชนสําหรับพระเสขะแล้วท่านเกิดกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเบื้องต้นเนี่ยเป็นไปได้คล้ายๆกันหมดแต่ว่ามาปิดกันตรงที่เป็นอธัมมิยะโลภะหมายความว่า อารมณ์ที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมโดยผิดธรรมพระอริยะบุคคลที่ยังมีความโลภอยู่นะคือพระเสขะบุคคลนั้นจะไม่เกิดเลยคือไม่เอาเลยจริงๆครับโดยเด็ดขาดไม่ว่าเมื่อไรไม่ต้องมาพูดเกี่ยวกับระยะท่านไม่ประสงค์ไม่ยินดีเลยกับกลัวซะด้วยซ้ำกับเกิดเรียกว่าเกิดฮิริโอตัปปะ เวลาเรากลัวคุกกลัวตารางเนี่ยเราบางทีเรากลัวด้วยอำนาจของโทสะนะกลัวก็จับได้หลายทันกลัวโน่นกลัวไม่ใช่กลัวด้วยอิริยาบถบางทีนะแต่ถ้าเป็นพระเสขะบุคคลแล้วทุกครั้งที่ท่านปรารภถึงที่มาของอารมณ์ที่น่ายินดีไม่น่ายินดีท่านจะกลัวด้วยอำนาจของอิริยาบถคือเป็นบุญทุกที ที่เป็นตัวเข้ามาสกัดความโลภที่ไม่ชอบธรรมของท่านก็จะยินดีแต่เฉพาะอธัมมิยะโลภะด้วยความโลภแค่ 4 เท่านั้นเองนะนี่เป็นกลุ่มหนึ่งอันนี้เรามาดูกลุ่มที่ 3 นี่ลึกเข้าไปอีกครับค่อนข้างจะพ้นความรับรู้รับทราบของผู้ฟังธรรมะโดยทั่วไปถ้าไม่ศึกษาละเอียดถึงขั้นพระภิธรรม บางทีก็ไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยในทํานองที่เป็นเรื่องของความโลภความยินดีแต่บางครั้งก็อาจจะพูดบ้างเหมือนกันเช่นว่าพูดว่าโลภบุญในต่างๆอย่างนี้นะก็มีส่วนถูกต้องในเชิงพระภิธรรมอันตัวนี้น่ะเป็นเรื่องของบุญบาปที่ทําหรือจะเป็นบุญของเราหรือบุญของคนอื่นก็ตามนะท่านหมายทั้งคู่บุญก็มาบุญบาปก็มีอกุศลกับกุศล 2 อย่างเราดูกุศลซะก่อนนะดูอกุศลซะก่อนนะอกุศลซึ่งเราไม่จําเป็นต้องแบ่งแยกตรงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่พอนึกได้อกุศลทั้งหลายที่ใช้คําว่าเป็นองค์กับไม่เป็นองค์กรรมบทเนี่ยอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับถ้าได้ยินคําว่าครบองค์ไม่ครบองค์นั่นอันหนึ่งเป็นองค์ไม่เป็นองค์อันหนึ่ง ถ้าครบองค์นี่หมายความว่าบาปชนิดที่มันเกิดอย่างครบองค์อย่างที่เราเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปอ้างกันบ่อย แต่เป็นองค์เนี่ยหมายถึงบาปบางอย่างนี่ไม่ถึงฐานะเป็นองค์กรรมบถยกตัวอย่างเช่นเราเกิดใครเข้ามาเหยียบเท้าเราฉุนขึ้นมาเนี่ยเป็นองค์ของปานาติบาตหรือเปล่าที่เรียกว่าคิดฆ่าป่ะไม่ใช่คิดฆ่าใช่มั้ยเป็นพยาบาทผูกอาฆาตมั้ยไม่ใช่อย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นองค์เป็นโทสะที่ไม่ถึงขั้นเป็นองค์ ไอ้ครบไม่ครบไม่ต้องพูดถึงลองไม่เป็นองค์แล้วไม่มีทางจะครบแต่ถ้าลองถึงขั้นเป็นองค์แล้วก็อาจจะมีทางครบหรืออาจจะไม่ครบแล้วแต่ความโลภก็เหมือนกันใช่ไหมฮะความโลภบางอย่างไม่เป็นองค์เช่นเราไปเห็นของคนอื่นแล้วเกิดชอบแค่ชอบว่าสวยเป็นองค์ของอธินาทานไหมไม่เป็นใช่ไหมไปเห็นบุตรภรรยาสามีคนอื่นว่าเขาสวยดี เป็นองค์ของกามเมสุมิจฉาจารย์มันก็ไม่เป็นอีกอย่างนี้ไม่ถึงขั้นองค์มันก็จะไม่มีทางที่จะตกล่วงเต็มกรรมบทเพราะอำนาจของความเป็นอกุศลในระดับอย่างนี้อันนี้ที่นี้ก็พูดหมดนะพูดหมดเพื่อจะให้เห็นว่าความโลภมันเข้าไปยินดีนี่ก็จะเห็นว่าตัวความโลภมันก็ติดแล้วความโลภมันก็ถูกติดได้ด้วย ตัวความโลภตื่นติดได้ด้วยมันทั้งเป็นตัวติดเองและถูกติดหรือพูดอีกอย่างนึงว่าติดเองและเป็นที่ติดเป็นเหตุติดของความโลภอื่นที่เรียกว่าติดกิเลสบางทีก็ติดกันไปเป็นแถวๆกิเลสปัจจุบันติดกิเลสอดีตติดกิเลสอนาคตความโลภของเราติดความโลภของคนอื่นมันก็พอใจติดพันไปได้ทั่วทุกระดับ เป็นหมดทีนี้กามกุศลหมายถึงกุศลอย่างพวกเราทําทั่วไปจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาในขั้นที่ยังไม่บรรลุฌานอย่างเราสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นกามภาวนานะเป็นภาวนาใหม่เหมือนกันแต่ว่าจิตที่เป็นตัวภาวนานั้นยังไม่ถึงจุดบรรลุฌานบรรลุอะไรที่สูงขึ้นไปก็เป็นกามภาวนา รวมเรียกกันว่ากามกุศลเพราะฉะนั้นคําว่ากามกุศลน่ะเรียกโดยจิตเรียกโดยจิตสภาวะจิตว่ายังเป็นระดับกุศลขั้นชาวบ้านถึงแม้ว่าจะไปคาบเกี่ยวบุญกิริยาชนิดที่ค่อนข้างจะสูงคือตัวจิตยังต่ําแต่ว่าบุญกิริยาสูงก็ตีราคาตามจิตทีนี้ถ้าบางทีตัวจิตสูงอ่ะแต่ตัวบุญกิริยาเนี่ยบางทีดูเหมือนต่ํายกตัวอย่างว่า มรรคญาณเกิดขึ้นมรรคญาณที่เกิดขึ้นนั้นย่อมถึงพร้อมด้วยไตรสิกขาใช่มั้ยคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและจิตสิกขากับปัญญาสิกขาศีลสิกขากับจิตสิกขาเนี่ยฟังแล้วไม่สูงนักนะถ้าเราถามว่าศีลของผู้บรรลุมรรคในองค์มรรคกับศีลของเราเข้าวัดสมาทานน่ะเท่ากันมั้ยเหมือนกันนะไม่เหมือนครับ บุญก็แตกต่างอนุภาคก็แตกต่างกันเราใช้เวลาไปรักษาศีลที่วัดวันกับคืนหนึ่งผู้ที่จะบรรลุมรรคเนี่ยมีศีลขั้นนั้นแค่ขนาดจิตเดียวต่างกันลิบเลยนี่เขาเรียกว่าบุญกิริยาต่ำดูเหมือนต่ำนะแต่ว่ามันไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าไปเป็นที่อาศัยเกิดอาศัยเดินของกุศลระดับไหน แต่ว่าอย่างฌานกุศลเนี่ยก็เป็นภาวนาอย่างเดียวหรือว่าเป็นภาวนาอย่างเดียวนะคืออันในองค์มรรคนี่ไม่มีฌานนี่เป็นข้อห้ามอันหนึ่งว่าทําฌานไม่ได้ขนาดนั้นแต่ศีลสมาธินั้นเป็นไปได้กามกุศลนั้นไปได้ทั่วหมดบุญกิริยาวัตถุ10ไปได้ทั่วหมดเลยแต่ไปยังไม่เต็มที่ไปยังเป็นเบื้องต้นของกุศลขั้นสูงขึ้นไปทีนี้จะแสดงให้เห็นว่า ความโลภทั้ง8นั้นเข้าไปยินดี8นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้ความเกี่ยวโยงอย่างในยะสั้นเล่นหน้าหลังอีกทีแต่นี่เอาในส่วนที่เข้าใจได้ก่อนง่ายๆว่าความโลภของเราทั้ง8ดวงเข้าไปยินดีในกุศลได้เนี่ยอันนี้น่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องนานๆครั้งหรือไม่ใช่เรื่องเฉพาะบางคนเป็นเรื่องสำหรับทุกคนนะลองสังเกตดูจิตก็ได้ว่า เวลาที่เราทําบุญแล้วเราเกิดความโลภขึ้นบ้างไหมทีนี้ไอ้สังเกตแล้วเนี่ยบางคนเอ๊ะก็มองไม่เห็นนี่ก็ดูรู้สึกว่าทําแล้วก็สบายใจดีดีอกดีใจดีนะเอาเป็นว่าผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังว่าในส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องหยาบความโลภหยาบตั้งแต่ที่เป็นบุพพเจตมากับบุพพเจตนาของกุศลนะมาอัปมากับ บุญจะน่าเจตนากุศลมากับอัปปะเจตนาของกุศลเช่นว่าทําบุญเพราะอยากจะได้ผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาเป็นว่าอย่างนักเรียนเลยอันนั้นเอาตัวอย่างงั้นเลยก็แล้วกันจะยกตัวอย่างเรื่องถูกหวยผมก็บ่อยเกินไปแต่ว่านั้นมันก็เป็นเรื่องชัดเจนนะหรือว่าทําบุญเพื่อผลได้คือเป็นประโยชน์แก่ความประสงค์แก่ความต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นไปโดยชอบธรรมก็ตาม อย่างนั้นคือความโลภแต่ว่าที่เราเอ่ยถึงอย่างนี้น่ะหมายความว่าไม่ใช่เป็นข้อรังเกียจนะไม่ใช่เป็นข้อรังเกียจว่าแปลว่าเราน่ะได้ใช้บุญเข้าไปสู่แก้ส่วนเสริมความประสงค์ให้สําเร็จทําให้ความเป็นธรรมยะโลภะเนี่ยหมายถึงธรรมยะการแสวงหาที่ถูกทําถูกทํายิ่งขึ้นกว่าธรรมดาใช่มั้ยใช่ เป็นสมมุติว่าเราจะไปขึ้นศาลเนี่ยเราก็ทําบุญอุทิศนะฮะอุทิศผูกมิตรกับพวกศาลไว้ก่อนผูกมิตรกับพวกศาลหมายถึงผมมองไม่เห็นนะหรือว่าเราแผ่เมตตาให้กับอันทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกุศลเป็นเรื่องควรทําเป็นเรื่องที่ควรจะทําแต่ว่ามันก็มีไอ้ความประสงค์อะไรบางอย่างที่มันแฝงไปนี่มันเป็นเรื่องถูกทํานะ แต่ว่าโดยนี่เรากําลังพูดโดยสภาวะจิตก็คือโดยสภาวะจิตนะครับมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้หรือเราทําบุญเปิดบริษัทนิมนต์พระมาจงมาเจอมาอย่างงี้น่ะก็ไปเจอทําไมเจอให้เจ๊งไม่เจอให้รวยแล้วก็เจอไม่รวยสิทําบุญก็ให้มันรวยอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรตําหนิแต่โดยสภาวะจิตก็คือเป็นจิตอย่างนี้ซึ่งเมื่อกล่าวถึงกรณีอย่างนี้ก็ต้องชมเชย ต้องชมเชยว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชักนํากุศลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในชีวิตของเราได้ดีได้มากซึ่งคนอื่นมักไม่นึกถึงมักไม่ทํากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะอะไรที่เราอยู่ของเราอยู่ยังไงตามธรรมดาวิสัยโลกเราพยายามจะดึงกุศลเข้าไปเกี่ยวข้องให้มากๆ ถึงเรื่องจะเป็นลักษณะว่ากุศลนั่งเข้าไปเป็นประโยชน์แก่ความโลภก็ตามนะนี่มันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับและแม้กระทั่งความติดในกุศลเองหมายถึงมุ่งเอาบุญเองบอกไม่ได้เอาอย่างอื่นฉันไม่ได้หวังร่ำหวังรวยฉันไม่ได้หวังนู่นหวังนี่แต่ทําเพื่อหวังไปสวรรค์นี่ก็หวังอนาคตนะฮะเอาเป็นว่าไม่ได้นึกว่าหวังสวรรค์แต่หวังจะได้บุญ สร้างสมบุญญาบารมีเป็นความโลภมั้ยเป็นครับท่านบอกเป็นเลยในปฏิจจานพูดทิ้งทวนชัดเจนเลยเป็นแล้วเพราะมันจําเป็นต้องเป็นด้วยนะฮะคือเราเนี่ยหลีกอันอื่นหลีกมาได้แต่มันจะไปถึงจุดตันบางจุดที่มันหลีกไม่ได้แล้วที่หลีกไม่ได้เพราะความเป็นปุถุชนมันบังคับไม่หลีกคนหลีกได้นั้นต้องไม่ใช่ปุถุชนนะมันก็เลยร้องก็ทําไปอย่างนั้นแหละ เพียงแต่ว่าพยายามทําให้มันดีที่สุดในสภาพความประสงค์ความต้องการอย่างนั้นความติดบุญก็เป็นความโลภชนิดหนึ่งทำวิปัสสนาติดไหมมันก็มีกิเลสอย่างละเอียดไอ้ความโลภละเอียดก็ไปติดนะครับแล้วมันก็มีไอ้ติดติดอะไรเข้าด้วยนะมิจฉาทิฏฐิแทรกเข้าไปด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิต่างระดับเดี๋ยวอยู่หน้าหลังเดี๋ยวชี้ให้ดูนะมันกลายเป็นว่า ความเห็นถูกมิจฉาทิฏฐิเอาไปกินได้เหมือนกันในบางเงื่อนไขเพราะฉะนั้นให้พึงสังเกตอันหนึ่งว่าผู้ที่เป็นนักบุญเนี่ยก็จะมีความติดพองๆนี่เราพูดถึงอย่างเหตุการณ์อย่างในยุคพุทธกาลนะอันนี้เห็นชัดเลยมันมีความติดพองๆในบุญญาธิการอะไรแต่ละของตัวนะ ที่ตัวได้ตัวเป็นตัวถึงในหมู่ของผู้ที่เขา ก็ติดด้วยโลภะมูลจิต 8 แต่เนี่ยก็เพราะว่าไอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเข้าใจผิดแต่เรื่องคนเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องอนาคตไกลๆชาตินี้ชาติหน้าผีสางเทวดาแต่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสภาวะจิตที่เป็นบุญเป็นบาปของตัวมันก็เกิดขึ้นมีด้วยประการต่างๆเข้าใจผิดในเรื่องบุญในเรื่องกุศลอายุได้อย่างเช่นว่าคนเข้าใจว่ารักษาศีลแล้วไปนิพพานได้เข้าใจผิดนะ แล้วก็ถือว่านี่ต้องรักษาศีลอย่างเดียวเป็นกลายเป็นศีลปตปรามาสนั้นคำว่าศีลปตปรามาสเนี่ย ท่านแบ่งเนี่ยศีลเอาแบ่งตั้งแต่เริ่มต้นว่าศีลที่เป็นกุศลกับอกุศลก่อนกุศลศีลกับอกุศลศีลอกุศลศีลน่ะแปลว่าตัวศีลนั้นมันเป็นบาปแต่บางคนน่ะเห็นเป็นสิ่งดีเลยถือเป็น วัดปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อห้ามในสิ่งที่เป็นกุศล เช่นการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นศีลอกุศลมั้ยล่ะเป็นอกุศลใช่มั้ยหรือเอาคนที่สมควรจะช่วยเขาสงเคราะห์เขาแล้วก็ถืองดเว้นไม่ช่วยเขาไม่สงเคราะห์เขาด้วยความเข้าใจผิดบางอย่างมันก็กลายเป็นอกุศลไปเป็นศีลที่เป็นอกุศลอันนี้มันเป็นอกุศลในตัวของมันเอง ความเข้าไปถือศีลที่เป็นอกุศลโดยความเป็นกุศลมันติดทั้งตัวศีลและติดทั้งตัวติดเป็นมิจฉาทิฏฐิทีนี้บางทีศีลเป็นกุศลนี่เป็นเรื่องน่าแปลกมากถ้าหากว่าเราอ่านอย่างในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วก็อ่านในการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆของ พวกนักบวชรุ่นก่อนมีบัณฑิตสิบข้อนี่เนี่ยนี่เราก็ดูว่าบางข้อก็ดีบางข้อก็มาตรงกับการถือที่ดงของพระในพระพุทธศาสนาแต่ทำไมท่านถือว่าเป็นศีลปตปรามาสที่ถือก็ถือตรงที่จิตที่เข้าไปรูปคลำว่าการกระทำอย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้โดยการกระทำอย่างนี้เพียงเท่านี้เป็นโลภเป็นความติด เป็นโลภะทิฏฐิกตสังยุตเกิดขึ้นด้วยเอาศีลที่ก็ดูก็ดีแล้วเจโนเมตตาต่อสัตว์เนี่ยแม้แต่มาแล้วผมยกตัวอย่างว่าตมนาบางพวกที่มีแมลงวันอาหารที่มีแมลงวันตอมท่านไม่รับสงสารแมลงวันที่ใดที่โยมก็ใส่บาตรอยู่หมามานั่งอ้าปากอยากกินอาหารอยู่ท่านไม่รับสงสารหมา ละไปฉันน่ะปล่อยให้ดูนักน้ำลายไหลยืดเนี่ยท่านก็ไม่รับก็ดูก็เป็นเรื่องของกุศลนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นศีลปตปรามาสเพราะว่าไปถือเอาเป็นข้อวัดที่เป็นจริงเป็นจังแต่เรื่องการอยู่ในยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะบางทีมาตรงๆกันกับในทุดงของหลักอย่างการรับ บ้านเว้นบ้านรับบิณฑบาตหรือการรับตามลำดับต่อเนี่ยของพระเราก็ทำของพวกในสมัยก่อนก็ทำแต่ทำด้วยความเข้าใจคนละอย่างของพระน่ะทำในฐานะเป็นจารณะคือเป็นส่วนเบื้องต้นไม่ใช่เป็นปฏิปทาที่ทำให้บรรลุได้ถามว่าพระเสขะยังติดไหมยังติดบุญไหมยังติดครับ แต่พระเสขานั้นติดด้วยจิตใจที่เรียกว่าตกกระบอกน้อยกว่าคือโลภะแค่โลภะวิปยุตสี่ดวงไม่มีทิฏฐิไอ้อย่างจะไปถือเอาศีลปตปรามาสนั้นไม่มีกุศลใดทุกอย่างพระเสขาบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นไม่ถือเอาโดยความเป็นศีลปตปรามาสทุกอย่างทานให้แล้วก็ไม่เป็น ฐานนั้นติดบุญบุญท่านก็ติดน้อยกว่าแต่ยังติดเพราะความที่ยังติดนี่แหละครับจึงทำให้ท่านต้องไปเกิดแล้วก็เสวยผลของบุญและผลของบาป ทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอัตตภาพ อัตภาพนี่เป็นอารมณ์อีกส่วนอันนี้ลึกเข้าไปอีก อัตภาพก็คือเบญจขันธ์ของแต่ละคนแต่ละคนนี้เบญจขันธ์หรืออัตภาพเนี่ยในที่นี้แสดงไว้โดยภูมิแสดงไว้โดยภูมิคืออัตภาพที่ปรากฏโดยความเป็นอบายภูมิก็ส่วนหนึ่งอัตภาพที่ปรากฏโดยความเป็นกามสุคติภูมิ 7 ก็ส่วนหนึ่งอัตภาพที่ปรากฏโดยความเป็นรูปอัตตมภูมิก็ส่วนหนึ่ง อัตภาพที่ปรากฏโดยความเป็นอรูปภพมภูมิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นอัตภาพเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันไปตามภูมิระดับนั้นๆอาการติดอัตภาพนั้นพิเศษกว่าการติดข้อ3ข้อข้างบนโดยวิ่งเชิงตรงที่การได้เสวยอัตภาพใน อานะเป็นสัตว์อะไรก็ตามที่ไม่ติดเนี่ยไม่มีเลยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้เป็นงูเป็นเหี้ยวเขี้ยวขอเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายมันรักตัวมันทั้งนั้นแปลกจังนะพวกขูดผีปีศาจงูเหี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยเราเห็นเรารักมันไม่ลงแต่ว่ามันรักตัวมันเองลงแล้วก็ไม่ใช่รักเล่นๆด้วยนะรักจริงๆรักอย่างเหนียวแน่น แต่เราเองพอไปเกิดเป็นอย่างนั้นบ้างเราก็รักตัวเราเองกันคือรักอัตภาพที่เป็นงูรักอัตภาพที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายถึงแม้ว่าจะสกปรกโสโครกยังไงก็ตามน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นอนิจจารมอย่างไรก็ตามความโลภของเจ้าของอัตภาพนั้นก็จะถึงซึ่งความติดความรักอย่างเหนียวแน่นเหมือนกันหมดไม่ต่างกัน อันนี้ถือได้ว่าถ้าถามว่าความโลภอะไรที่ไม่ต่างกันของสัตว์ในภูมิทั้งหลายคือความโลภในตัวความรักตัวเองนั่นเองครับไอ้ความเห็นมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมบางทีก็เปลี่ยนทำตาเห็นเลยมันสอนกันง่ายอะไรกันก็สะดวกอารมณ์ที่ใครมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวก็อารมณ์เดี๋ยวก็ชอบอารมณ์นี้เดี๋ยวก็ชอบคนนี้เดี๋ยวก็ไม่ชอบคนนี้เปลี่ยนไปไม่หยุดหย่อน มีการพัฒนาเรื่องขึ้นเรื่อยๆกุศลอกุศลก็เปลี่ยนไปได้รู้เรื่องแต่ว่าความรักตัวเนี่ยคนที่จะถอนได้จริงๆเอาออกไปเลยคือออกแล้วออกเลยมีคนเดียวกันเองพระอรหันต์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ละภาวะราคะสังโยชน์ ภาวะที่แปลว่าพบเนี่ยหมายถึงอัตภาพซึ่งเป็นตัวหลักของพบพระอรหันต์เท่านั้นเป็นผู้ละได้ที่เหลือนอกนั้นยังละไม่ได้ยังโลภในตัวเองนี่ก็จึงเห็นได้ชัดว่ายังชีวิตเราเนี่ยทุกครั้งที่นึกถึงตัวเองที่จับต้องตัวเองอะไรตัวเองเนี่ยโดยมากเป็นความโลภทั้งนั้นนานๆเหลือโกรธตัวเองทีนะแต่ก็น้อยครับน้อย บางทีไอ้ที่ว่าโกรธหรือไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยบางทีมันก็เพราะชอบมันแหละความชอบมันหนุนอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันก็เลยเกิดความรู้สึกจิตใจว่ามันไม่เต็มความมันไม่เป็นไปตามความปรารถนามันก็เพราะชอบนั่นเองครับเหมือนกับคนฆ่าตัวตายนะก็เพราะรักตัวเองนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลแล้วก็ทางธรรมะถือว่าไอ้ตัวสมุฏฐานที่ทําให้ฆ่าตัวตายเป็นความรักตัวเองค่อนข้างจะจัดไปได้ทําจึงทําให้ทําอะไรลง ออกไปเป็นอย่างนั้นในเชื่อลงไปขอชีวิตเขาไว้สิบอกเออไหนๆกูก็กล้าตัวตายอยู่แล้วขอเถอะมาเป็นบาทบริจาริกาให้ฉันดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยเขาก็คงไม่บริจาคเขาคิดในใจเขาอย่างหนึ่งเขาถึงทำอย่างนั้นนี่ก็มาดูเทียบว่าคนที่ยังรักตัวเองก็มีแต่บุตรชนกับพระเสกขะแต่ถ้าเป็นพระเสกขะบุคคลนั้นรักตัวเองอย่างไม่เข้าใจผิด อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่รักตัวเองอย่างไม่ได้สําคัญว่าเป็นตัวตนไม่เข้าใจผิดอุทุชนนะรักตัวเองอย่างมีทั้งเข้าใจผิดและไม่เข้าใจผิดบางครั้งเราก็เข้าใจดูว่าเออตัวเรานี่มันไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกนึกรักนึกชอบได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเรานึกถึงตัวเอง บางครั้งเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราอะไรนะเช่นเล็บที่เราตัด เอามากองไว้ผมที่เราตัดมารวมไว้เราก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นมันก็เป็นเรามันยังมันเกี่ยวกับเรามันออกไปห่างหน่อยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรแล้วหรือว่าในขณะที่เราพิจารณาตัวเราเองว่านี่มันไม่ใช่เรานะขณะนี้ก็เกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงในหลักของอนัตตาถ้าตรงนี้เป็นกุศลทีนี้ถ้าคนที่เขามีความเข้าใจในทางหลักอนัตตาค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็ความรู้สึกอันนี้ได้เข้าไปมีผลต่อความเห็นแก่ตัวของเขาเมื่อเขาปรารภตัวหรือปรารภตนด้วยความเห็นแก่ตัวในครั้งหลังจากนั้นจะเป็นแต่เพียงความยินดีติดใจแต่ไม่เห็นผิดไม่มีความเห็นผิดเหนียวแน่นเหมือนอย่างคนที่เชื่อโดยหลักการว่าตัวตนจริงๆเพราะฉะนั้นพระเสขบุคคลเนี่ยท่านก็รักตัวเองเทียบได้กับเหมือนกับรักเสื้อผ้าที่ตัวใส่อยู่นะแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเป็นตนรักเหมือนกับรักบ้านของท่านที่ท่านอาศัยอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าบ้านนั้นเป็นตัวเป็นตนแต่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ยินดีในลักษณะมีน้ำหนักพิเศษ กว่าบ้านคนอื่นยินดีมีน้ำหนักพิเศษต่ออาภรณ์วิภูสิทธิ์ที่ท่านนุ่งห่มอยู่กว่าอาภรณ์วิภูสิทธิ์ของบุคคลอื่นแต่ไม่ได้คิดว่าเราเองเราก็พิสูจน์ง่ายๆว่าเราเองเราอาจจะไม่เข้าใจชีวิตอะไรแต่อะไรถูกต้องหลายอย่างแต่เราก็ยังมีความยินดีอยู่ในหลายๆเรื่องอันนั้นแหละครับคือเป็นการคิดติดด้วยอำนาจของโลภะวิปยุต แต่ไอ้กับของข้างนอกมันง่ายแต่กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างยากสําหรับปุถุชนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนของอารมณ์ที่ในที่นี้ก็เป็นแต่เพียงขมวดแยกจิตเน้นไอ้ตัวแยกสําคัญระหว่างโลภะวิปยุตกับโลภะสัมยุตซึ่งถือเป็นตัวแจกสําคัญเป็นตัวหลักสําคัญในการแจกโลภะมูลจิต 8 ตัวโสมนัสตัวสังขารอลิกอสังขาริกน่ะค่อนข้างจะชัดเจนหน่อย ตอนนี้เรามาดูหน้าหลังในหน้าหลังที่พูดถึงความคาบเกี่ยวกันโดยอารมณ์ 4 อย่างของโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตกับวิปยุตไอ้ที่ใช้คําว่าคาบเกี่ยวกันนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้โลภะที่เป็นความโลภเฉยๆกับความโลภที่มีความเห็นผิดเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่กันและกัน การที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่กันและกันนั้นทําให้การแสดงทัศนคติก็ดีต่ออารมณ์นะหรือว่าแสดงพฤติกรรมต่ออารมณ์นั้นมีอาการเหมือนจะทําให้เราเข้าใจผิดมันปนกันเหมือนปนกันแต่ว่าแยกได้ซึ่งหลักรายละเอียดนั้นพูดเอาไว้ชัดเจนได้แล้วเราก็จะดูว่าอย่างความเห็นผิดความเห็นที่แบ่งเป็นความเห็นผิดความเห็นถูก ถ้าเป็นความเห็นผิดเลยนั้นอันนี้ชัดเจนว่าผู้ใดที่ติดความเห็นผิดยังติดความเห็นผิดอยู่จะเป็นของตัวเองของคนอื่นความติดหรือจิตที่ติดจิตที่เข้าไปติดนั้นจะสหรคตด้วยความเห็นผิดแน่เขาถึงติดพอใจเหลือเกินความเห็นนี้ที่ท่านผู้นี้แสดงว่าถ้าอย่างนี้หรือที่ตัวเข้าใจอย่างนี้ถูกแล้วจริงแล้ว เกิดความยึดติดมากน้อยต่างกันไปถึงขนาดอาจจะไปมีผลต่อการทะเลาะทุ่นเสียงนี่ก็เห็นชัดเจนว่าติดจริงๆไม่ใช่ติดเล่นๆไม่งั้นคงไม่ไปทะเลาะทุ่นเสียงอย่างสัจจกานิกรณ์ที่มาฝ้าพุทธเจ้าอันนี้ติดอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าสัจจกานิกรณ์นั้นมีความเห็นในทางสัตตปฏิติรุนแรงแต่ก็ได้เผยแพร่ลัทธิเที่ยวสั่งสอนเที่ยว โตคาลมใช้เหตุผลเอาชนะบรรดานักบวชพวกอื่นมามากต่อมากแล้วเพราะว่าสัจจกานิกรณ์นั้นพ่อก็เป็นนักโตวาทีแม่ก็เป็นนักโตวาทีถ่ายทอดความคิดนี้มาให้แล้วก็ถึงกำเริบเสบสารว่าจะไปล้มวาตากับพุทธเจ้าก็ได้ยินว่าพุทธเจ้านั้นสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแกก็คิดว่าพุทธเจ้านั้นก็ใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิในความเข้าใจของปัจจกานิกรณ์ ด้วยคำว่าอุปาทานกับสภาวะธรรม 2 ตัวนี้เท่านั้นโดยองค์ธรรมนะถึงอุปาทานจะมี 4 แต่ว่าย่อลงมาแล้วมันคือความเห็นผิดอันหนึ่งเรียกอุปาทานแล้วก็ตัณหาหรือความโลภอันหนึ่งเรียกอุปาทานที่เราได้ยินอุปาทานมี 4 ความอุปาทานไม่ใช่อื่นไกลความโลภที่มีอารมณ์เป็นปิยรูปสาตรูปนะ ทิฏฐุปาทานไม่ใช่อื่นไกลความโลภที่สหรคตด้วยทิฏฐิด้วยแล้วก็ติดความเห็นผิดด้วยนั่นเองอัตตวาทุปาทานไม่ใช่อื่นไกลความโลภที่มีอัตภาพเป็นอารมณ์นะเป็นความโลภที่วิปยุตบ้างสัมยุตบ้างแล้วก็สุดท้ายคือท้ายคืออะไรครับอุปาทานสุดท้ายกามุปาทาน ที่ถูกมีอีกที่ได้คือศีลปฏิบัติบาทานะกามุปาทานที่ถูกปาทานตวาทุปาทานศีลปฏิบัติบาทานศีลปฏิบัติบาทานนั้นมันอยู่ในส่วนของบุญบาปที่ว่าเมื่อกี้นะในส่วนของบุญบาปคือการยึดติดในข้อปฏิบัติที่เป็นศีลและกุศลก็ตามเป็นศีลและอกุศลก็ตามแต่ความติดนั้น เป็นโลภะที่เป็นทิฏฐิบ้างที่ไม่เป็นทิฏฐิบ้างเข้าไปติดอุปาทานจึงเป็นสีแต่โดยย่อแล้วองค์ธรรมน่ะมันคือทิฏฐิกับโลภะซึ่งกระจายออกไปเป็นโลภะมูลจิตแตกในอุปาทานสีนั้นเป็นการพูดง่ายๆว่าแสดงโลภะมูลจิตแตกด้วยอำนาจของโลภะกับทิฏฐิออกหน้า แจงไปตามอารมณ์ 4 กลุ่มอย่างที่ว่าซึ่งเป็นเรื่องของความติดเมื่อคนการติดความเห็นจึงเป็นความติดที่รุนแรงจริงๆไม่ใช่เล่นๆอันนี้ถ้าเห็นผิดนะทีนี้ปัญหาว่าคนเห็นผิดแล้วไม่ติดได้ไหมเห็นผิดแล้วไม่ติดไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับ ความเห็นถูกเห็นถูกนั้นเห็นถูกแล้วติดก็ได้ไม่ติดก็ได้มันมีสองอย่างแต่เห็นผิดแล้วต้องติดเพราะว่าอันใดที่เป็นความบาปความต่ำเนี่ยจะต่ำในแง่ของทัศนะความเห็นมันก็มีความต่ำในส่วนของความคิดเห็นในแง่ของพฤติกรรมทางกายกายกรรมมันก็มีไอ้บาปต่ำๆของมันใช่ไหมอะไรลองเป็นบาปต่ำพูดง่ายอะไรลองเป็นบาปและยิ่งเป็นบาปต่ำแล้วก็ เป็นที่ตั้งของความติดดีที่สุดนั่นอย่ามาอ้างเลยครับว่าฆ่าสัตว์ยังไม่ติดกินเหล้ายังไม่ติดเล่นการพนันยังไม่ติดไอ้นั่นมันอาจจะยังไม่ต่ำมากนะคือเพิ่งดื่มเป๊กสองเป๊กมันก็ติดเนี่ยอาจจะติดนิดหน่อยมาบางทีมันอาจจะไม่ได้ติดเหล้าโดยตรงมันติดอย่างอื่นเช่นว่าติดหน้าติดตาจิตความอายนะเดี๋ยวเพื่อนเขาหาว่าอะไรกันกินเหล้ามันเป็นอะไรกันสูบบุหรี่ไม่เป็นแล้วแต่จะอ้างมาทำให้ ไอ้ตัณหามันเข้ามาปลาลบเพื่อติดก็เลยกินไปกินมาเลยมันเลยต้องติดทั้งเพื่อนติดทั้งเหล้าไปด้วยกันไอ้ของยิ่งต่ำในยิ่งคูณแก่การติดนี่เป็นธรรมดานะกุศลน่ะแปลว่าความติดที่มันเป็นกุศลน่ะคือไอ้กิเลสติดมันต้องละเอียดกว่าธรรมดาแหละที่เกินเลยกว่าความบาปเข้าไปไอ้คนเห็นผิดลองเห็นผิดแล้วจะต้องติด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ถ้าเป็นความเห็นถูกบุคคลผู้มีความเห็นถูกนั้นตัวความเห็นถูกนั้นเป็นอารมณ์ความติดนั้นเป็นโลภะจิตความเห็นถูกนั้นจะมาเกิดปนอยู่ในโลภะจิตไม่ได้ดังกล่าวมาแล้วแต่ความเห็นถูกเป็นที่ติดของโลภะจิตได้เอาเราพูดถึงที่ติดไม่ได้ซะก่อนว่า ที่ติดไม่ติดเลยจริงๆนะคือใครไม่ติดเลยจริงๆพระอรหันต์อันหนึ่งนะไอ้นั่นไม่ติดเลยจริงๆเรายกไว้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือความเห็นถูกชนิดที่ใครก็ติดไม่ได้อันนี้อันหนึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่เป็นอรหันต์หรือบุคคลอื่นพยายามจะติดเป็นบุตรชนเนี่ยเห็นคนนี้เขาเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ และอยากจะติดก็ติดไม่ได้นี่แปลว่าสถานภาพหรือสภาวะของความเห็นถูกนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่ใครจะติดไม่จำเป็นว่าใครคนไหนจะเป็นอะไรแล้วนะเราอ้างพระอรหันต์นั่นแปลว่าเพราะจิตท่านไม่ติดทั้งท่านทุกเรื่องอยู่แล้วนี่คืออรหันต์เป็นผู้ไม่ติดทุกอย่างอยู่แล้วแต่ความเห็นบางอย่างนั้นใครก็ติดไม่ได้